یک شاخ گل، برنامه شماره 103. عاشق هجران کشیده میماند، خزان به عاشق هجران کشیده میماند، گل فسرده به عشق رمیده میماند، گل نچیده ی آن روی ناز پرور بین که از صفا به گل صبح چیده میماند. نچیده آن روی ناز پرور بین، گل نچیده آن روی ناز پرور بین که از صفا به گل صبح چیده میماند. سخن از امیر است. امیری فیروزکوهی، متخلص به امیر. امیر از سرایندگان دانشمندی است که شعرش از فصیح‌ترین و زیباترین اشعار فارسی شمرده می شود. غزل‌های امیر دلاویز و با انسجام و دارای مضامین بکر و تشبیهات تازه است. از مجموعه آثارش منظومه عفافنامه را میتوان نام برد که منتشر شده است. و این هم چند بیتی دیگر از غزل دلنشینی که عشق رمیده اش نامیده. خزان به عاشق هجران کشیده میماند، گل فسرده به عشق رمیده میماند. گل نچیده آن روی ناز پرور بین که از صفا به گل صبح چیده میماند. دل تهیز تأثر درون سینه ما به آشیانه مرغ پریده میماند. بریدن من از احباب اختیاری نیست، بریدن من از احباب اختیاری نیست. دل رمیده به شاخ بریده میماند. صلاح خیش ز هیچ آفریده نشنیده است، مگر امیر به هیچ آفریده میماند. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 103 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. آهنگ افشاری از آقای تجویدی، ترانه از آقای نواب صفا، پیانوی آقای محجوبی، ویولون آقای بدیعی، تار آقای فرهنگ شریف.